अथ चेत्तम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तदस्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि। इसी पर विचार चलते टीका में गए थे। धर्म युद्ध किसको कहते हैं? जो इस तरह से लड़ा जाए, अर्थात व्यतिरिक्त मुख से कह रहे हैं, जो न कूटैर आयुधैर हन्याद युद्धमानो रणे रिपून न करणिभिर्नापि दिग्धैर नाग्निज्वलित तेजन ही न च हन्या स्थल आरूढ़। यहां तक हो गया। जमीन पर खड़े हुए को मारना, ये सब धर्म युद्ध का व्यतिरिक्त मुख से लक्षण है। इसको कहते हैं व्यतिरिक्त मुख से कथन करना। ऐसा जो नहीं करेगा वो धर्म युद्ध है, नहीं तो अधर्म प्रवृत्त हो गया, अधर्मी हो जाए। तो न क्लीबम न कृतांजलिम, नपुंसक को नहीं मारना। न क्लीबम, न क्लीब कहते नपुंसक, जैसे चिकंडी है ना, बाद में लास्ट में लाया गया था वैसे। कृतांजलिम, जिसने हाथ जोड़ दिया, भैया मुझे मत मार, बस हो गया, और क्या मारना हो उसको, माफ मांग लिया, हाथ जोड़ ही दिया उसने। न मुक्त केशम नासीनम न तवास्मिति वाधिनम। न मुक्त केश, जिसके बाल बिखर गए हैं, बाल लंबे लंबे क्षत्रियों को, यहां तक बाल रखते थे, लंबा बाल हुआ करता है क्षत्रियों का, केवल चोटी से चलेगा, ब्राह्मणों का केवल चोटी, ये सब काटना होता है पूरा, और वैसे क्षत्रियों के लिए लंबा बाल छोड़ना पड़ता है। अरे वो बाल बांधते हैं, बांध कर लड़ाई लड़ेंगे, किरट से बंद कर दिया था, किरट गिर गया तो बाल बिखर गए हवा से, तो अब आंख के सामने आ रहा है, कैसे लड़ेगा? देखना चाहिए उस व्यक्ति का बाल बिखर रहा है, किरट का गिर जाने से, तो उसको मारना नहीं चाहिए। मुक्त केशम नासीनम, और थका है खड़े होकर लड़ना पड़ता है रथादियों में, खड़ा है तो उसको मार सकते हो, लेकिन बैठ गया थक के तो उसको मारना नहीं चाहिए। और जिसने कह दिया मैं तो आपका हो गया, अब तक तो शत्रु बन के लड़ रहा था, नहीं मैं देख लिया मैं तो अब हारने वाला हूं, इसलिए मैं तो आप ही का शरणागत हो रहा हूं, मैं तो आपका हूं, तवस्मी इति वादिनम, मैं आपके पक्ष का हूं, ऐसा जो कह देगा तो उसको मारना नहीं चाहिए। सुप्तम न विसन्नाहम न नग्न न निरायुधम। सुप्तम न, जो सोया हुआ है उसको भी नहीं मारना चाहिए। अश्वत्थामा मैंने गलती करा था ना, पंच पांडव मान करके पांडवों के पांच बच्चों को सोते हुए को मार डाला, सोते हुए को मारना ये अधर्म युद्ध हो गया, सोते हुए को नहीं मारना वो धर्म युद्ध हो गया। विसन्नाह, विसन्नाह किसको कहते हैं? एक शब्द विसन्नाह, विसन्नाह एक शब्द, सन्नाह, सन्नाह को भी कवच को ही कहते हैं। विसन्नाह माने विगत सन्नाह, होता है लड़ते लड़ते कवच खुल गया, निकल गया है, अब फिर बांधेगा ना, बांधने को समय दो, जिसके कवच आदि खुल गए हैं उनको मारना नहीं चाहिए। न नग्नम, और जो नग्न है उसको भी नहीं मारना चाहिए। नग्नम का मतलब क्या? पूरा शरीर से नंगा नहीं, जो छाती पर कवच वगैरह पहनते हैं ना लड़ाई के लिए, वो नहीं पहना है अभी, और दो मार दोगे तो ठीक नहीं, उसको कवच वगैरह पहनने का अवसर दो। या नग्नम का तात्पर्य शरीर से नंगा पूरा नहीं है, कि कवच आदि से नग्न हो गया, कवच ऐसे ढका हुआ होना चाहिए युद्ध भूमि पे, और कवच ऐसे रहित हो गया है, उसी को यह नग्नता लेना। न नग्न, मैंने भी कुछ कपड़ा वपड़ा पहन के लंगोटी पैर तैयार हो रहा है, और कुछ भी पहना नहीं है, ऐसे हाथ में लिया ही नहीं है। अब एक पक्ष भी है कि विसन्नाह हो गया, सन्नाह, सन्नाह कहते जो नजदीक में बांध दिया छाती को, तो सन्नाह बोलते हैं कवच। विसन्ना मैंने कवच रहित, कवच रहित को मारना नहीं, तो न नग्न कर क्या करना है, इसलिए अन्य चीजों में नहीं पहना है, अन्य चीजों को ना हाथ नहीं पहन लेते हैं, यहां से यहां तक ढक देते हैं और यहां से तक ढके रहते हैं, अन्य चीजों में पहनना जरूरी है, केवल सन्ना हो गया तो नहीं, अन्य चीजों को भी पहना हुआ सारे साजवाज के साथ, पैरों में भी सब पहनते यहां तक बांधने लग जाए तो पूरी ढकते हैं शरीर को, केवल काटा छाती पे पहन लिया कवच, उतने से लड़ना शुरू नहीं करना, अन्य चीजों को उसको पहनने देना चाहिए। इसे नग्नता का पूरी नग्नता तब नहीं लेकर के, वहां यदि आपने कवच ले लिया तो यहाँ अन्य आभूषण को ले, अन्य जो उसके रक्षा के साधन है उनको ले। न नग्नम न निरायुधम, सब कुछ सजा धज करके खड़ा है, लेकिन आयुध उसके पास खत्म हो गया, बाण वाण कुछ नहीं रह गया, तो उसको भी नहीं मारना। ना युद्धमानम पश्यंतम न परेण समागतम, कहते हैं ना युद्धमानम पश्यंतम, और ये देख रहे हो, वो देख रहा है केवल, अयुद्धमान युद्ध लड़ने नहीं आया, युद्ध को देखने आया है, उसको कभी नहीं मारना। भले शत्रु का पक्ष में वो जय जयकार कर रहा, बहुत बढ़िया मारा तुमने, उसकी समर्थन कर रहे थे, तो थोड़ी उसको मार दे, तुम चिल्लाओ मत उसके पक्ष में, ऐसे उसको पीटेंगे क्या, उसको मार डालेंगे? क्या नहीं, जैसे होता है ना क्रिकेट के स्टेडियम में, फुटबॉल स्टेडियम में क्या होता है, वो आपस में लड़ जाते एक दूसरे, उसके समर्थन में तुमने जात चिल्लाया तो उसको पीट देंगे, चुप रहो हमारे आदमी हार रहा है तो तुम हल्ला कर रहा है, खुशी मना रहा है। कई बार वही फुटबॉल वो होता है ऊपर में, हाँ बहुत ज्यादा हो जाता है, मारा पीटी हो जाते हैं आपस में समर्थकों की, वो नहीं होना है, वो समर्थक है आपको ही को नहीं मारना है, बोल दिया, चाहे कोई समर्थन जितना भी चिल्लाते रहे, कुछ भी करते रहे, वो देख रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, एंड आपका जो योद्धा को अधिकार नहीं है वो दर्शकों को मारने का। अयुद्धमान पश्यंति का मतलब दर्शक लोग, स्पेक्टेटर्स, उनको मार नहीं सकते आप। न परेण समागतम, परेण समागतम पिना, जो दूसरे के द्वारा समागत है, दूसरे के साथ समागत है, उसको भी नहीं मार सकते आप। दूसरे के साथ आया हुआ है केवल, लड़ नहीं रहा है, मैंने कोई रथ पे है, उस योद्धा के साथ कोई दूसरा आया है, लेकिन वो साथ में भले खड़ा है प्रोत्साहन आदि देने के लिए या मदद करने के लिए, उसको नहीं मारना। रथ में है करके उसको मार दोगे? भेज रहे हो तो योद्धा है नहीं, वो तो अस्त्र शस्त्र निकाल के देने वाले, मदद करने के लिए खड़ा है सपोर्ट में, उसको भी नहीं मारना चाहिए। परेण मैंने पर के साथ में समागतम, जो आया हुआ है लेकिन योद्धा नहीं है, रथ पे आया है या हाथी पे आगे दूसरे के साथ आया हुआ है, उसको नहीं मारना चाहिए। नायुध व्यसन प्राप्तम नार्तम नाति परीक्षतम न भीतम न परावृत्तम सताम धर्मम अनुस्मरण, सत्पुरुषों का धर्म को स्मरण करते हुए व्यक्ति इन कामों को भी नहीं करना। न आयुध व्यसन प्राप्तम, जो आयुध को संभालने में व्यस्त हो रखा है, उसको सही ढंग से सेटल कर रहा है, अपने आयुधों को क्रम बना रहा है, सब बना रहा है, उस समय उसको मारना नहीं। आयुध को व्यसन प्राप्त, आयुध को सम्यक प्रकार से व्यासंग करने में लगा हुआ है, उस व्यक्ति को नहीं मार सकते हैं। नार्तम, जो आर्थ है, पीड़ित हो रखा है, उसको नहीं मार। और अति परीक्षतम, बहुत क्षत हो गया, ऐसा अभिमन्यु सारा काट दिए थे हाथ पांव सब, अत्यंत परीक्षित था, उसको भी मार डाला, वो अधर्मी युद्ध है। जब हाथ नहीं थे क्या करता, वो अस्त्र भी नहीं था, तो टूटे रथ के चक्र को उसने चलाया और दूसरों के बाणों से अपने आप को बचाया, ऐसा वर्णन आया है। अत्यंत क्षत अवस्था में फिर भी छोड़ा नहीं इन लोगों ने, और उसको मार, तो वो अधर्म युद्ध। उसे भीष्म पूरे सात महारथी थे, उसमें सातों महारथी जो थे वहां पर एक साथ मारे उसको। वही अर्जुन को यहां लास्ट में यहां दिलाते हैं, जब कर्ण को मारने की बात आती है ना, जब कर्ण जब पूछा तो जवाब में सब बताते भगवान कृष्ण, उस समय तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्यों नहीं रोका महारथियों, तुम भी वहां थे, तुम भी एक महारथी, तुम भी मारा उस समय में, और तुम तो क्षत्रिय नहीं हो, केवल रथ के चक्र फंसा है, तुम नीचे उतरे हो, हमें मारने में कोई दोष नहीं इसमें तुम। अर्जुन का मारो, इसलिए तुम्हारे बेटे को इससे बुरे हालत में खड़े हुए मैं मारा इन लोगों ने। तब अर्जुन ने कर्ण पर, नहीं तो कर्ण अर्जुन नहीं छोड़ रहा था बाण, नहीं नहीं नहीं कर्ण तो नीचे आ गया है, अपने चक्र संभाल रहे, मैं कैसे मारू, कानून के विरुद्ध है, सलारूढ़ है ना, सलारूढ़ को नहीं मार सकता। कृष्ण ने कहा अर्जुन को मारो, तब कर्ण ने रोका, ऐसे कैसे हो सकता है, तब कर्ण को सारा बात सुनाया, एक एक पॉइंट दिया, कहां का तुमने अधर्म आज तक किया, तुम लोगों ने सारा गिनाया, इसलिए आज इस समय हम करते हैं तो कोई गलत नहीं है, छठे शाट्यम समाज के, ऐसे करके उसको मरवाया। तो इसने यहां पर सब नियम है, इसको जानते हुए आयुध व्यसन प्राप्तम नार्तम नादि परीक्षतम, न भीतम, भयभीत हो गया है जो, उसे भी नहीं मारना चाहिए। न परावृतम, जो परामुख हो गया, पीठ मार करके चला भाग रहा है बच करके, उसको भी नहीं मारना चाहिए। सताम धर्मम उल्लंघ्य युद्धमान ही पापियान स्यात्, सत्पुरुषों के या धर्म को उल्लंघन करके युद्ध करने वाला पुरुष पापियान होता है। तम तू परैर आहूतोपि सद्धर्मोपेतमपि संरिद्धं न करिष्यसि, धर्मतो लोकतो वा भीत परावृत्त भविष्यसि चेत् ततो निर्जित्य परसैन्यानि चितं धर्मेण पायति शास्त्रवीतस्य युद्धस्य अकरणात् स्वधर्मं हित्वा अनुष्ठाय कीर्तिंच महादेवादी समागम निमित्तां हित्वा न निवर्ते संग्रामात् इत्ये शास्त्र निषिद्ध संग्राम निवृत्ति आचरण जन्यं पापमेव केवलं अवाप्स्यसि, निश्चित रूप से तुम पाप ही प्राप्त करोगे। सत्पुरुषों के लिए भी धर्म है, इसको उल्लंघन करने पर ही व्यक्ति पापी होता है। और तुमको अभी तो युद्ध तो शुरू ही नहीं हुआ, इनका उल्लंघन करने का प्रश्न कहाँ है? युद्ध तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, उल्लंघन कहाँ हुआ? बल्कि उनके अंदर आहूत है, तुमने आहूत भी नहीं किया इनको, तुमने ललकारा ही नहीं है, और तुम्हारे पक्ष से तो पूरी समझौता करने की कोशिश की गई थी, तो उनके द्वारा आहूत है। और सब धर्मों पेतार संग्राम को युद्ध को यदि नहीं करोगे तो धर्म को त्याग दे सबसे पहला। और दूसरा युद्ध से करना सुधर्म हित्वा अनुष्ठाय कीर्तिंच, जो कीर्ति मिली थी तेरे को महादेव से लड़ा, महादेव को खुश करके उनसे गांडीव रूपी अस्त्र को प्राप्त करने वाला तो महान योद्धा, आज जो है मोहवश भाग रहा है, वो कीर्ति रहेगा तुम्हारा, लोग तो निंदा करेंगे। कीर्तिंच हित्वा पापम एव वाप्स्यसि, इसलिए महादेव समागम से प्राप्त न निवर्त्य संग्रामात इत्ये शास्त्र निषिद्ध संग्राम निवृत्ति आचरण जन्यम, शास्त्र से निषिद्ध है संग्राम से निवृत्ति होना, तारस निवृत्ति रूप जो आचरण से जन्य पापम को पाप को तुम केवल प्राप्त करोगे। अथवा अनेक धर्मार्जितम धर्मम त्यक्त्वा, ऐसा भी अनेक जन्मों से जो पुण्य तुमने प्राप्त किया था वह सारा पुण्य को तुम त्याग दे रहे हो, नष्ट कर ले रहे हो। धर्मम त्यक्त्वा राजकृतम पापम एव आपसे सिद्ध, राजकृत पाप को तुम प्राप्त करोगे। यस्मात् त्वाम परावृत्तम एते दुष्टा अवश्यम अनिशन्ति, तुम जब परावृत्त हो जाओगे, ये तो आदताई लोग हैं, ये नियमों को नहीं देखेंगे, परावृत्त को नहीं मारना चाहिए, ये सब मिलके तुमको मार डालेंगे। अतः परावृत्त सन चिरोपार्जित निज सुकृत प्रत्यागेन, परावृत्त होकर हत होने के कारण से चिरकाल से उपार्जित निज सुकृत तुम्हारा, उसका प्रत्याग होने से भी परोपार्जित दुष्कृत मात्र भांग माधु इत्यभिप्राय, और परोपार्जित दुष्कृत के तुम भागी न हो जाओ, इसीलिए हम कह रहे हैं तुम लड़ो। यस्तुभीत परावृत्त संग्रामे हन्यते परे ही भर्तुर्य दुष्कृतं किंचित तत्सर्वं प्रतिपद्यते, एक सच्चा पुरुष भी परामुख हो जाता है, उसको दुष्ट पुरुष जो मारेगा ना, उसके सारा पाप मरने वाले पर लग जाता है, उल्टा है। जो धर्म युद्ध है उसे विमुख होकर के तुम जा रहे हो, और वो अधर्मी लोग इन्हें मारेंगे, उनका सारा अधर्म सारा पाप इस व्यक्ति पर ही आएगा, इसलिए तुम यदि परामुख हो जाओगे और ये लोग तुमको मारेंगे, दुर्योधन तो पवित्र हो जाएंगे, उनका सारा पाप तेरे सर पर चढ़ जाएगा, इसलिए भी तुम परामुख नहीं हो सकते। वही श्लोक दे रहे हैं, ये भी मनुस्मृति का है, यस्तु भीत परावृत्त संग्रामे परै हन्यते, दूसरों के द्वारा मार दिया जाता है वह व्यक्ति, भर्तुर्य दुष्कृतम, भर्ता का जितना भी पाप है किंचित तत्सर्वम प्रतिपद्यते, वे सारे उसके सर पर चढ़ जाएंगे। आज इसकी दूसरी व्याख्या है, जो मारने वाले ना लेकर के, भर्तु से लेना अपने मालिक जिसके साथ बेईमानी कर गया, जिस राजा का तुम योद्धा होकर के प्रामुख हो गए हो, उस राज्य में विद्यमान सारा पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। माने तुम युधिष्ठिर के लिए योद्धा बने हुए, युधिष्ठिर राजा है ना, राजा युधिष्ठिर कहा है यहाँ पर पहले भी प्रथम अध्याय में, तो युधिष्ठिर रूपी राजा के लिए तुम लड़ने आए थे और प्रामुख होकर मारे जाओगे, तो युधिष्ठिर रूपी राजा का जितने भी उसमें पाप होगा वो सारा पाप तेरे ऊपर चढ़ेगा, जो भर्ता के साथ तुमने बेईमानी करी है। एक ये भी व्याख्या है, देखिए आगे याज्ञवल्क्य से स्पष्ट याज्ञवल्क्य वचन से, यच्छास्य सुकृतं किंचित् अमुत्रार्थमुपार्जितं भर्ता तत्सर्वं आदत्ते परावृत्त है तस्य तो। और जो कुछ पुण्य आपने किया था वह सारा पुण्य राजा को मिल जाएगा। जो स्वर्गारी प्राप्ति के लिए जो अर्जुन ने किया था पुण्य, वह सारा पुण्य किसको चला जाएगा? युधिष्ठिर को चला जाएगा। और युधिष्ठिर में जो कुछ किंचित पाप है वह सर्ज अर्जुन पर चला जाएगा। कि भर्ता के साथ इसको कहते हैं नमक हरामीपन, इसको बोलते शब्दावली। जिसके नमक खाया, इसलिए तो भीष्म आदि बेचारे वहां खड़े क्यों है, उसे नमक खा रखे हैं, मरने को तैयार है। इसलिए इन वैसे मरना ही उनके लिए उचित है। ये नहीं कि बचने के लिए विष्णु पक्ष में आएंगे तो भर्ता के साथ विरोध किया है, कि उनका भर्ता कौन था? युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन रहा है। इसे ये नियम उन पर भी लागू हो जाता है। भी भयभीत तो होकर के दुर्योधन का साथ छोड़ दिया और युधिष्ठिर के पक्ष भाग जाते हैं, तो भीत होकर भागना या परावृत होना दोनों के लिए सामान्य नियम बता दिया। यहां जल की महाराज कहते राजा सुकृतम आदत्ते हतानाम विपलायिनाम इति तेने युक्तम पापम इव आश्रित अस्मादत्वेतानातायन। इसे उसने जो कहा था अर्जुन ने, हम तो इन आदतायों को मार करके पाप को प्राप्त करेंगे और एतान हम तुमने इच्छा में ग्रहतों में सुधना, ये दोनों बात के इस श्लोक के द्वारा खंडन हो गया। अब अस्वर्ग्यम का दोनों तरीके से व्याख्या हो गया। अस्वर्ग्यम को दो तरीके से व्याख्या कर दिया, 31-32 में एक तरह और 33 में दूसरा। पालन करने पर क्या होता है, न करने पर। युद्ध लड़ने पर क्या होगा, न लड़ने पर। युद्ध लड़ने पर भी दो पक्ष है, विजय होएगा तो, हारेगा तो। ऐसे विजय होगा तो 31 नंबर में, हारेगा तो 32 में, और 33 में न लड़ने पर क्या होगा। ये तीन पक्ष अस्वर्ग्यम को लेकर के व्याख्या हो गया। और अब अकीर्तिकरम अर्जुन धनवाप है, उस अकीर्तिकरम को तीन श्लोकों से 34, 35, 36। अकीर्ति तीन लोगों के द्वारा हो सकती है। शिष्ट लोग आपको जो है आपका अपमान कर देंगे, या शिष्ट लोग आपकी निंदा करेंगे, शिष्ट लोग, अथवा समान शूर लोगों से निंदा, अथवा स्वशत्रु से निंदा। तीन है समाज में जो माने जाने लोग होते हैं, उत्कृष्ट लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनकी निंदा भी अच्छा नहीं होता, वो अभिशाप के तुल्य हो जाता है। और समान वय वाले, समान सामर्थ्य वालों के द्वारा निंदा, वो भी उचित नहीं है। क्यों? वह आपके सामर्थ्य का जो निंदा हो जाता है, वह एक तरह से आपकी जो नपुंसकता और स्व सामर्थ्य के परित्याग रूप दोष युक्त हो जाता है। इस समान सामर्थ्य ललकार है तो लड़ना ही चाहिए उससे। जैसे ब्राह्मण के लिए का इसी तरह से, जैसे यहां लड़ने की बात है, ब्राह्मण के लिए का स्व समान तुल्य विद्वत्ता वाला कोई है प्रसिद्ध और शास्त्र के ललकारता है तो पीछे नहीं हटने का, शास्त्र करो उससे, भले हारो जीत तो लड़ना पड़ेगा, शास्त्र करनी पड़ेगी। जब अगले ने पुकार दिया है तो पंडित तो तुम्हारा काम है, ऐसे बनी होंगे नहीं। अगला कंपटीशन में खड़ा कर दिया है तो लड़ो उसे, कंपटीशन तुम भी करो बिजनेस में, पीछे नहीं हटने का। वहां से पलायन करना ये वैश्य का धंधा नहीं है, या तंत्र मंत्र उसको गिराने की कोशिश करना है वैश्य का स्वरूप नहीं है। भले उसने जिस तरह से हमारे सामने प्रतिस्पर्धा स्थापित किया है, उस प्रतिस्पर्धा की जवाब अपनी युक्ति से करना पड़ता है, ये वैश्यों को काम है। इससे सभी वर्णों में प्रतिस्पर्धा है, और प्रतिस्पर्धा को समान में, समानता में हो सकता है, विषमता में हो सकता है, न्यूनता में भी हो सकती है। तीनों को यहां पर लेना पड़ता है। उत्कृष्टों का वह अभिशाप तुल्य हो जाता है, समानों का वहां पर ललकारने की बात हो गई, वहां तो परामुख होने का दोष हो गया, और उधर निकृष्ट लोगों का, स्वविरोधियों का। जो विरोधी है वो झूठे बोलेंगे ना, झूठे आरोप लगाने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन उसको भी यत्किंचित जवाब तो देनी ही चाहिए, पीछे नहीं हटना है उसमें भी, उसको भी जवाब देना चाहिए। से तीन श्लोक यहां ला रहा है, पहला शिष्टों की निंदा, दूसरा शूरों की निंदा, तीसरा शत्रुओं की निंदा के लिए। अतएव अकीर्तिकरम, कीर्ति के विरुद्ध में निंदा करत्वम, ये तीन श्लोक यहां पर आ रहा है। इसलिए बात सही कि सबकी सुख समार हो जाएगा, पूरा प्रकरण समाप्त हो जाएगा। अकीर्तिंचा विभूतानि कथयिष्यन्ति व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि, या भूतानि सर्वश्रेष्ठा, भूत मैंने जो सारे भूतों को लेना, कुत्ता बिल्ली घोड़ा सबको भूतों में ले लेते ना, चराचर सारा भूतानि कहा जाता है अन्यत्र। यहाँ प्रसंग में भूतानि से चराचर जगत नहीं लेना, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते है ना, मंत्र में आया भूतानि, वो भूतानि चराचर सारा जगत। यहाँ प्रसंग कहा चराचर जगत से लेन देन नहीं है, प्रसंग तो निंदा करने वाले लोगों की बात है। भूतानि कदयिष्यन्ति, कौन कहेगा हमारे लिए? अब पहला पक्ष है शिष्ट पुरुषों का, इसलिए भूतानि का अर्थ शिष्टा। भाष्यकार कहेंगे भूतानि कदयिष्यन्ति अव्ययाम तव अव्ययाम दीर्घ काल अकीर्तिम कदयिष्यन्ति कहेंगे। वहां भूतानि को व्याख्या करते ही नहीं भाष्यकार, चुप जाए, ऐसी जगह में चुप हो जाते हैं। दूसरे लोग कहते टीकाकार लोग बोले हैं भूतानि से शिष्टों को लेना पड़ेगा। तो अकीर्तिं चापि भूतानि कदयिष्यन्ति ते अव्ययाम, कहते अव्ययाम अकीर्तिम माने दीर्घकालम, थोड़े दिन भी अगर भूलेंगे नहीं, बहुत समय तक तेरी चर्चा होती रहेगी, निंदा की निंदा ही चर्चा होती रहेगी। और बच्चे होता है ना सामान्य टिप्पणा, एक दो बार निंदा कर दे किसी ने किसी की और भूल जाते, छोड़ो जाने दो, हो गया सो हो गया, नहीं छोड़ देते। लेकिन किसी किसी की तो ऐसा कर्म होता है जो उसकी जिंदगी भर चलते रहे, अगर इतिहास में लिख दिया जाता है, इतिहास के पन्नों में पढ़ते ही रह जाएंगे उसकी निंदा को। सजा रावण की निंदा है, नहीं कंस की निंदा है, आप पढ़ते रहते हैं। जयचंद की निंदा होती है ना, राजा जयचंद जो अंग्रेजों से मिलकर के मरवाया था, ऐसे बहुत सारे लोगों का इतिहास है नाम जिसकी निंदा हर व्यक्ति करता है। आज भी जो ऐसे गड़बड़ करते हैं राजद्रोहादी, उनको लो जयचंद जैसे काम कर रहा है ये, ऐसे बोल देते हैं। और कोई मामा गड़बड़ करते तो क्या कहते, ऐसे शकुनी मामा बन गया ये, पर निंदा पर ले लेते कि नहीं ले लेते उसे? उसकी निंदा दीर्घ काल अव्यय निंदा है, तुम्हारी भी निंदा अव्यय निंदा हो जाएगी। अव्ययाम मैंने दीर्घ कालाम कीर्तिम चाक भूतानि कथयिष्यन्ति। कहते लोग भले कहे कहे हमारे क्या लेन देन, अर्जुन कह सकता है दुनिया को, कहें शिष्ट पुरुष लोग कहते रहेंगे, लेकिन मेरे पिता भीष्म तो मेरे को कुछ नहीं कहेंगे ना, कहीं बहुत अच्छा काम किया इसने, संन्यास ले लिया, अच्छा हो गया। कहते नहीं नहीं संभावित चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते, जो संभावित था तेरी प्रशंसा जो करने वाले लोग भीष्म आदि, वे भी तेरी निंदा करेंगे, जो कि मरण से बढ़कर तेरे लिए मरणाद अतिरिच्य। कोई फेल हो गया आज और कोशिश कर रहे कि दादा प्रशंसा करें, ऐसे कैसे हो सकता है? दादा भी डांटेगा फेल हो गया है, ठीक से पढ़ाई नहीं किया। वैसे यहां भी तेरा दादा भीष्म पिता बोलेगा है? हिजड़ा बन के आ गया, हम तो सोच रहे तुम अर्जुन महान योद्धा है और तू तो हिजड़े के जैसे काम करके आ गया, अब मेरे से प्रशंसा जाता है? उल्टा तेरे को नपुंसक बोल के डांटेंगे। नीलकंठिकार साहब है शंड तिलो अर्जुन इत्यादि शब्द प्रयुक्त है, तुम शंड तिल हो, नपुंसक लोग हो तुम, ऐसे भीष्म भी तुमको डांटेंगे। क्यों? वो कल्पना कर रहे हैं कि आज अर्जुन का जब बाण चलने को देखने को मौका मिल रहा है, वो खुश है इस बात में कि तुम चलाओगे, तुम्हारे युद्ध को अपने आंखों से देखने के लिए इस समय मौका मिला हुआ है। हमेशा पीछे पीछे रहते हो तो अपने राजमहल में रहते थे, तुम कहीं लड़ भिड़ के आ गया प्रशंसा सुनते थे, कभी तेरे को लड़ता उन्होंने देखा ही नहीं। अब मौका मिला है और उस मौके तुम पीछे हटोगे तो संभावित क्या था तेरे से, क्या अपेक्षा थी उन लोगों में? वही तो संभावित तेरे द्वारा संभाविता, तुम भयंकर लड़ाई लड़के उनको जवाब दोगे ढंग से, और उसे तू पीछे हटेगा तो अकीर्ति ही मरणाद मृत्यु तो है ही, वो तो मारेंगे तेरे को, तो परामुख होएगा तो छोड़ेंगे दौड़े, तो वो मारेंगे जरूर, मरणाद अतिरिच्यते अकीर्ति ही। या दो छाया है अकीर्तिंचा असंभावित सच्चा, दो चा पहले वाला अच्छा अवधारणा अर्थ में शिष्टा निंदंती एव, दूसरे वाला अच्छा समुच्चय अर्थ में केवल शिष्टि निंदा नहीं करेंगे, जिनसे तुम प्रशंसा का पेशा कर रहे हो वे भी तेरी निंदा करेंगे। पहला वाला च इस उदाहरण में, दूसरा वाला च समुच्चय करने के लिए शिष्टों के साथ ये भीष्म आदि भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, ये भी तेरी निंदा करेंगे। और ये क्यों कहना पड़ रहा है, इसका पीछे मुख्य है अर्जुन के दिमाग में जो पीछे हटने का, पीछे भीष्म का उपदेश है। भीष्म ने उपदेश दिया है, वो उपदेश याद दिया देखो शांति पर्व का, सामना मसूदनी दूसरी पंक्ति 93, सामना दानेन भेदेन समस्त पृथक विजेतुं प्रेते तारीं न युध्येत कदाचन अनित्यो विजयो यस्माद् दृश्यते युध्यमानयोः पराजयश्च संग्रामे तस्माद् युद्धं विवर्जयेत् त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानां असंभवे तथा युध्येत संपत्तौ विजयेत रिपुण्यथा। कदे सामना दानेन भेदेन, साम दान और भेद के द्वारा लड़ाई लड़ो मत, छोड़ दो कुछ जगह दे दो, पहले प्रेम से मित्रता पूर्वक व्यवस्था करने कोशिश, सामना मित्रता से समाधान करने की कोशिश करो, नहीं कुछ हिस्सा छोड़ दो, दान दे दो, जैसे हमारे भारत करता है, जब भी कोई लड़ाई लड़ता कुछ जमीन दे देते, ले जाओ भैया आधा कश्मीर दे दिया, ले जाओ छुट्टी करो, लड़ो मत, लेकिन लड़ाई बंद करो, है ना। पहले युद्ध में तो आज कश्मीर चला गया था, आज भी पाकिस्तान को कश्मीरी बोलते हो उसको पाक, उसके बाद करगिल के टाइम में भी कम से कम 100 किलोमीटर चौड़ा और 900 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई फिर दे दिया, छोड़ो भाई। तो बांग्लादेश वाले आए तो उनको भी दे दिया, कम से कम वो कह रहे 150 फुट चौड़ा और 1500 किलोमीटर लंबाई चौड़ा क्षेत्र पूरा दे दिया, बंद करो लड़ाई। दाने न महादानी है भारत के लोग, कर्ण के अनुयायी लोग हैं, भेदे नवा या अगले में फूट डाल दो, जो एक जुट करके आ रहे हैं उनका आपस में फूट डाल दो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो अंग्रेजों ने किया था हमारे देश में, भेद के द्वारा काम कर लिया। अकबर ने कैसे इस देश पर पूरा अखंडता प्राप्त कर ली थी, केवल मानसिंह को वश में कर लिया, उसके बहन से शादी कर लिया और वहां तोड़ दिया, पूरे राजस्थान नष्ट हो गया, उसे देख लिया कौन मेन है और उनको पहले दूसरों के साथ विरोध करा दिया, विरोध करके उसे चढ़ाई कर दी और उसको वश में ले लिया, उसको जीत लिया, उसके बहन से शादी कर दिखा दे, नहीं मैं तो तुमको छोटी तरह में एक राष्ट्र बनाना चाहता हूं, टुकड़े टुकड़े तुम बटे हो, ऐसे बहाना बना के उसके बहन से शादी कर लिया जुदा भाई से। ये नाटक थी, ये करने से क्या हुआ, सब जैसे विरोधी हो गए राजस्थान, फिर उसने भी वहां विरोध पैदा कर दिया आपस में और एक एक कर सबको खत्म, उसी चीज को अंग्रेजों ने बाद में अपनाया है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये भेद हमारे शास्त्र में बहुत पहले से है, साम दान भेद, अंग्रेजों ने बाद में ये किया, जितने भी राजा होंगे दूसरे फुट डालते गए और मारते गए, और यहां तक उनकी उसी राजा के किसी को साले को पकड़ लिया, मंत्री को पकड़ लिया, उसको लालच दे मैं तुमको राजा बना देता हूं, तुम हमें रास्ता बताओ कैसे को परास्त किया जाए, और उनसे सब रास्ता पकड़ लिया और उस पर राजा को मरवा दिया उसी के द्वारा सहायता से, और हम उसको मरते तो अपने राजा का वफादार नहीं, हमारे के वफादार होगा तो उसको भी खत्म करो, अब अपना राजा हो। ये तरीका अंग्रेजों ने लगातार अपनाया, दीजिए लालच हम तुमको राजा बना देंगे, और बेवकूफ ने सोचा अरे जीजा को खत्म कर दो अपने राजा बन जाएंगे, कोई तो मामा को खत्म कर दो हम राजा बनाए, कोई चाचा को, जो भी रिलेशन रहा है, मंत्री ने सोचा मैं राजा बन जाऊंगा, सेनापति ने सोचा मैं राजा बन जाऊंगा, उस लालच के चक्कर में उनको सपोर्ट कर दिया, सारा गुप्त रास्ते से बता दिया कैसे आना कब मारना कैसे करना, सारा उनको सीक्रेट दे दिया, और पहले राजा को मरवा दिया, उन्होंने देखा तो अपने राजा के नमक हराम हो रखा है, तो हम अंग्रेजों को साथ देगा कभी जिंदगी में, ऐसे तुम्हें भी अभी ही खत्म कर देते हैं, पहले से छुट्टी और खुद भी झंडा फहरा दिया। ये भेद है, तो सामना दाने न भेदे न समस्त रूप, या तीनों प्रक्रिया अपनाओ पृथक वा अलग अलग कर लो, या तीनों एक साथ इस्तेमाल कर लो, इस प्रकार से विजेतुं प्रयते तारीन, इस प्रकार से शत्रुओं को जीतने का प्रयास करो, न युद्धेत कदाचन, कभी युद्ध लड़ना नहीं चाहिए, क्यों अनित्य विजय, कि विजय तो अनित्य होता है और शत्रुता बढ़ाता है। आज जीत लिया आपने ठीक है, अगला चुप बैठेगा कि जो हार गया है, वो अपने और जोड़ने की कोशिश करो, दो चार लोगों से मिलेगा, अपना बेटी बहन दे दू करके रिश्ता बढ़ाएगा और उनके भी सेना को अपने साथ जोड़ लेगा, फिर चढ़ाई करेगा, छोड़ेगा क्या? 17 बार कृष्ण पर तो जरासंध ने चढ़ाई करी, यानी मथुरा पे, यदि इतिहास है। और उसके बाद यहां भी अपने भारत की इतिहास देखो तो कितने बार ऐसी घटनाएं घटी, बार बार बार बार दूसरे ने अटैक कर रहा अपने और चार को जोड़ लिया और मार दिया, ऐसे करते चलते रहा। इसलिए कहते हैं कि अनित्य विजय समाज दृश्यते युद्धमान ही, युद्ध करने वालों के साथ में देखने को मिलता है साफ साफ, विजय भी अनित्य होता है, कभी ये जीता कभी वो हारा, कभी वो हार जीत गया ये हार गया, ये चक्कर चलते रहता है। पराजेष्ट संग्रामे तस्मा युद्ध विवर्जित, से विजय और पराजय दोनों ही युद्ध करने वालों के बीच में संग्राम ये देखता हुआ देखने को मिलता है, इसलिए बड़ा यत्न पूर्वक युद्ध से बचना चाहिए, युद्धम विवर्जित। त्रियाणम भी उपायानम, पर युद्ध कब लड़ना जब तीनों उपाय फेल हो जाए, अंत में दंड, साम दान भेद दंड, अवंत मार, और क्या कर सकते वो अंत। त्रियाणम भी उपायानम पूर्वोक्तानाम असंभवे, असंभव होने पर अभी इस तरह से लड़ना, तथा युद्धेत संपत्तौ विजयेत रिपुण्यता, ऐसी परिस्थिति संपादन हो जाए तो शत्रुओं पर जीत सके जैसे वैसे लड़ाई लड़नी चाहिए। इति ये मनुना भी उत्तम, इसी प्रकार मनु के द्वारा भी कहा गया। और न निवर्ते तो संग्रमा संग्रामत, यह अर्थशास्त्र भी कहा है, कभी संग्राम से निवृत्त होना ही नहीं चाहिए, अतएव तुम्हें लड़ना ही चाहिए, यह बात यहां कह दिया गया। देखिए आज में आनगिरी में युद्ध करने क्षत्रिय से प्रत्यवायम आमुष्मिक आपाद्य शिष्ट गर्रा लक्षण दिया ना, शिष्ट गर्रा लक्षण, पहला श्लोक में शिष्ट निंदा, शिष्टों के द्वारा निंदा रूपा है ये श्लोक में। दीर्घ काल भाविनम ऐहिकम अपि प्रत्यवायम प्रतिलंबयति, दीर्घ काल भावी है वो, इसलिए अव्ययम कहा ना, अव्ययम को लेकर टीका करें, दीर्घ काल भाविनम ऐहिकम अपि प्रत्यवायम, ये शरीर भी मरेगा और इस लोक में भी निंदा होगी। प्रतिलंबयति न केवलम इति, इसलिए भाष्यकार अवतरणिका दे दिया आनंदीरकार ने, न केवलम स्वधर्म कीर्ति प्रत्याग हो, स्वधर्म और स्वकीर्ति का प्रत्याग होगा इतना ही नहीं, किंतु अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति, भाष्य चल रहा है। भूतानि माने आनंदगिरि के आधार पर भी शिष्टाः, जो शिष्ट लोग जो है तुम्हारी अकीर्ति माने निंदा का निरंतर कथन करते रहेंगे, कथयिष्यन्ति भविष्य प्रत्यय घृट लगा प्रयोग कर रहे, कितने देर तक कहेंगे, कुछ दिन बोल के भूल जाएंगे, पता नहीं, ते मैंने तब अव्ययम अकीर्तिम दीर्घ कालम कदेशंति, तुम्हारी ये जो अकीर्ति है वो दीर्घ काल तक बोलते रहेंगे, थोड़े दिन तक नहीं चर्चा होगी, क्योंकि जैसा भी देखो महाभारत की चर्चा आज भी हो रहा, कितने हजार साल पहले घटना घटी है, लगभग 9000 साल हो गया है, जिसके लिए आपने देखा ना उसमें पंचांग 5000 100 कुछ बीता है, जो भी 105 शायद मेरे ख्याल से, जो भी है 105 106 5000 105 ये हो गया कलयुग का, उससे पहले कम से कम लगभग 2500 पहले साल पहले महाभारत युग था, तो युधिष्ठिर राजा रहा, युधिष्ठिर का परीक्षित राजा रहा, उसका वर्णन आया काफी लंबा सकते समय तक का, भागवत में सवर्णन दिया हुआ, राजाओं की नाम गिना दिए उसके बाद के, तीसरे ये सब चीजें देखते हुए लगभग मान लो कुछ नहीं तो न्यूनतम 7500 साल पुरानी कथा है, आज तक भी जिंदा है, लेकिन ऐसे लगता है आज कल युवा हो घटना, और लोग इतनी उसको जो महत्व देकर सुनते हैं और जानते हैं समझते हैं देखते हैं, हैं? आज भी रामलीलाओं की ओर भागते हैं पूरे भारत में। अब जब वो रामायण चलता था बड़ा आश्चर्य होता था, घटना देखने लगती पूरा देश में, लोग सारा काम बंद, सब धंधा बंद, रामायण देखना है, और जहां बिजली गई उस टाइम में तो बस वो बिजली वालों की तो जो हाल होता था, भाग जाते थे सब छोड़ छाड़ करके, ऑफिस ऑफिस छोड़ करके, रहते ही नहीं थे, इतने पीट देते थे लोग। एक बार बनारस में तो उसी समय कैसे तो गया, ले जाकर सब बिजली आग लगा दिया ऑफिस में, कंप्लीट फायर डाल। इतनी लोगों के अंदर होते, जो दुकान में खड़े हुए, कहां खड़े हुए, जो जहां जा रहे वही खड़े होकर देखते। उतनी जान आज भी इन कथाओं में है, तो कोई ऑर्डिनरी नॉवेल नहीं है ये सब जो है। जितने नॉवेल्स लिखे हैं लोगों ने, कहां बस गया पता ही नहीं चला, कहानी रह जाती है। शेक्सपियर है, कालिदास, कितनी इनको भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी रामायण और महाभारत के प्रति। दो इतिहास ग्रंथ गजब इतिहास है। इसे कहते कि दीर्घ काल अव्ययम, कि भगवान जानते थे तुम्हारी सारी घटनाओं को रिकॉर्ड होएगा महाभारत नामक ग्रंथ में, और ग्रंथ दुनिया पढ़ती रहेगी अनंत काल तक, अनंत काल तक तेरी कीर्ति चलती रहेगी। जिस शकुनी का चलता आज भी शकुनी मामा बोल देते हैं, तेरा भी चलेगा, हे नपुंसक अर्जुन आ गया। लोग कहेंगे, जो भी अशुर व्यक्ति को देख करके लोग ये देखो नपुंसक अर्जुन आ गया बोल देंगे लोग, ये चलता रहेगा दीर्घ काल। धर्मात्मा शूर इत्यादि गुण संभावित, और क्या संभावित है तुझमें, लोग क्या देख रहे तेरे अंदर, धर्मात्मा करके देख रहे हैं, तुम धर्मात्मा हो, शूर हो, इत्यम आदवीर गुण ही संभावित इत्ये गुणों संभावित तुमको भीष्मादि क्या देखेंगे, अकीर्ति मरणादि तीर्थते। वह मरण से यह भी एक अतिरिक्त और भी तुमको दुस्सह, मरणादपि दुस्सह, मरण तो दुस्सह है, उससे भी दुस्सहनीय वस्तु यह हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये तात्पर्य। इसलिए संभावितस्य संभावितस्य अकीर्तिर वरम मरणम इत्यर्थ, कहने का तात्पर्य है असंभावित अकीर्ति की अपेक्षा से मरण ज्यादा श्रेष्ठ है। इसे लड़ते लड़ते मर जाओ वही ज्यादा है, स्वर्ग धर्म अपावृत में तुम्हारे लिए वो अच्छा है, पीछे हटना उचित नहीं है। भयाद्रणाद परतम मनसिंत्यत्वं महारथाः एशांचत्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। संभावित से अकीर्ति जो कहा गया था भीष्मादि के, उसी की व्याख्या श्लोक है, उसको और विस्तार कर रहा है। महारथाः ये संकेत करता है शूराः, पहले भूतानि से शिष्टा हो गया, अब शूराः निंद्यन्ते मनसिंदे, ऐसे तुमको मानेंगे, त्वां मनसिंदे, कि मनसिंदे भयाद रणाद उपरतम इति मनसिंदे, भय के मारे रण से उपरत है, उपराम को प्राप्त किया हुआ है, ऐसे शूराहा त्वां मनसिंदे। इतना ही नहीं, एशांच शूरा से आगे भीष्मादि सभी सामान्य रूपेण अविशेष रूपेण एशांच त्वं भूमतो, ऐसा मरे भीष्मादि नांच, जिन भीष्मादियों की दृष्टि में तुम बहुत मान सम्मान वाले थे, ते भी भूत्वा यास से लाघवम, तुम्हारे कर्म के कारण से तुम उनके भी सामने हल्के पड़ जाओगे, अर्थात वे भी तेरी निंदा ही करेंगे, जो तेरी प्रशंसा कर रहे थे वे भी यहां से तेरी निंदा करने लग जाएंगे। भाष्य में भी देखिए, भयात कर्णालिभ्यो, कर्णालियों से भयभीत होकर के, रणाद मन युद्धाद उपरतम निवृत्ताम, युद्ध से तुम उपरत हो गए हो, निवृत्त हो गए हो, किन किसे, कर्णालियों के भय से, ऐसा मन सिंते चिंतिष्यन्ति, चिंतन कर गए, न कृपया इति, कोई ये नहीं सोचेगा अर्जुन ने जो है सब पर दया करते हुए चला गया है, ऐसा कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके मन में ही है भीष्म आदि मारदा न भूमन्यन्ता अवतरणिका में दे रहे इसकी, भाई भले ही ऐसा हो लेकिन जो है मेरे को कोई बुरा नहीं मानेगा, कहेंगे जो बहुत अच्छा काम किया, छोटे भाइयों पर दया करके छोड़ के चला गया, दुर्योधन क्या है छोटे भाई है ना, यही कहेंगे लोग, चलो अर्जुन तो बहुत महान पुरुष है, देखो कितना अच्छा आदमी है, तो अपने छोटे भाइयों का सारा चीज छोड़कर चला गया। ऐसे जो अर्जुन के मन में आवे तो भगवान कहते नहीं नहीं ये शांत तुम धूमो, तो ये भी अच्छा भी समुच्चय अर्थ में लेना, यहां भी चकार को समुच्चय अर्थ में लेना, क्योंकि अवतरणिका में देखो इसलिए कहा इतश्चत्वाय दं कर्तव्यम इत्याह प्राणिषु कृपया नाहम इदं करिष्यामि इति आशंक्याः, सकल प्राणियों के प्रति, क्योंकि अभयम सर्वभूतेभ्यो है ना, सन्यासी यही कहता है ना, मैं सबको अभय प्रदान कर दिया, मैं कैसे किसको मारूंगा। वैसे भी भिक्षु पीछे कह दिया था पहले, भिक्षु भी कहा करके स्वयं सन्यासिनी की बात कहा है। तो इसलिए लोग सोचेंगे अरे तो अर्जुन तो सन्यासी हो गया, सब पर दया कर गया, सबको अभय दान देकर चला गया है, इससे तो मेरी प्रशंसा ही करेंगे, तो निंदा नहीं करेंगे। ऐसा भी सोचता है तो जवाब में कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, प्राणिशु कृपया नाहम इदम करिष्यामि इति आशंक्या आनवीरी अवतरणिका तम बहुमत भूत्वा सतैव अतिश्लाघ्य वृत्त सन लाघम लघु भाव कातर्याख्यम ये शाम पुरतो यास्यती ते महारदा ताम भयादरणाद परमंसित योजना, जिनके सामने तुम अपने आप को अपने कर्म के आधार पर बहुमान वाले हो गए थे, अब उनके ही सामने तुम हल्के हो जाओगे। उदासीन माम निंदंतु नाम भीष्म द्रोणादिस्तु महारथा कारुणिकत्वेन स्तोष्यन्ति माम इत्यथा मसुदिनी अवतरणिका। देखिए भले जो उदासीन पुरुष लोग हैं और शिष्ट पुरुष लोग हैं वो मेरी भले निंदा करें, लेकिन भीष्मी तो महारथा लोग कारुणिकत्वेन स्तोष्यन्ति, मुझे समझेंगे बड़ा करुणामय पुरुष है अर्जुन, ऐसे मानकर मेरी स्तुति करेंगे। इत्यतः कहते नहीं नहीं भीष्मादि भी तेरी निंदा ही करेंगे। कर्णादिभ्यो भया युद्धा निवृत्त न कृपया इति त्वां मन्यन्ते, कौन भीष्म द्रोणा दुर्योधन आदि हो महारथा, सब भारत तो मेरी निंदा ही करेंगे। लाघव अनादर विषय तुम या शिशि प्राप्त, अनादर विषय को प्राप्त कर जाओगे। लाघव का तात्पर्य हल्का हो जाओगे, हल्का का मतलब क्या होता है ना, अनादर भाव को प्राप्त हो जाओगे, ये इसका अर्थ है। जो लोग आदर पर तुम्हारे स्वागत करते थे, आलिंगन करते थे, वही अब तेरी अब अनादर पूर्वक देखने लग जाएंगे। क्योंकि जब पांडव लोग आए कहा गुरुकुल से वापस, उस समय वहां का चित्रण है महाभारत में। जब लौटे युधिष्ठिर सबसे पहले, उनके पांचों बड़े होने के नाते और स्वभाव भी ऐसे चार पांचों का था, आपस में पूरी सम्मान थी, तो पहले युधिष्ठिर गए, सब थे वहां पर भीष्म वगैरह, तो सब ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव आयुष्मान भव, हाँ जाओ अंदर कमरे में गया, घर गया। भीम आया आयुष्मान भव क्या छुट्टी पाई। अर्जुन आया तब भीष्म से रहा नहीं गया, तुरंत उसको आलिंगन कर दिया, ऐसे वर्णन आया वहां पर। आलिंगन करके उसके ललाट पर चूमते हुए कहा कि भाई मेरे स्वप्न तुमने साकार कर दिया, जिस तरह से तुमने वहां परीक्षा में पास हुए सुना है मैंने, लगता है कि मेरा स्वप्न जो था इस वंश में ऐसे महान धनुर्धर होना चाहिए, मेरे से ऊंच स्तर तक पहुंच जाए, वो तुमने पूरा किया, इतनी सम्मान दिया था, आज वही भीष्म तेरा अनादर कर। कह के कितना मैं मानता था, आज नपुंसक जैसे काम कर रहा, किसी को भी आलिंगन नहीं किया, किसी की प्रशंसा नहीं की, गुरुकुल के वासकालीन व्यवहार को देख करते हुए, लेकिन केवल अर्जुन की प्रशंसा, अर्जुन को आलिंगन किया, स्वागत किया, इतनी विशेष इसके अंदर ज्ञान का था धनुर्विद्या की। और इसलिए जान के अगर उठाया भीष्म द्रोणादय वे तुम्हारी निंदा कर, सबसे ज्यादा गर्व इन्हीं दोनों का था अर्जुन के प्रति, अर्जुन के प्रति गर्व दिया है तो भीष्म और द्रोण दो ही सबसे ज्यादा मानते हैं अर्जुन, भीष्म भी और द्रोणाचार्य तो गुरु हैं ही, ऐसा शिष्य मिलेगा तो क्यों नहीं मानेंगे। इसलिए उनके अंदर भी उसके सारे ए टू जेड एक भी सीक्रेट गुरु ने बचाया नहीं, सब कुछ अर्जुन को दिया। इसलिए भीष्म और द्रोण का दोनों का नाम पहले लिया जाता है, उन दोनों का यह प्रियतम है और अर्जुन के दृष्टिकोण में वे अत्यंत पूजनीय है। शुरू से भगवान कृष्ण मोह जगाने के लिए भी भीष्म द्रोणादि कहते हैं, बारंबार भी भीष्म द्रोणादि को संकेत करके कहते हैं। आदि कहकर पुत्रों का नाम नहीं लेना है, जरूरत नहीं है, ये दो हो गया तो अर्जुन के लिए इतना ही काफी है, प्रधान मलन्याय। इसे ये जो है तुम्हारी निंदा जरूर करेंगे, ये कारुणिक समझकर तुम्हारी स्थिति नहीं करेंगे, ये महारथा भयादु प्रथम मन से तो भूत्वा युद्धादु प्रति भूत्वा कि तुम युद्ध में आते ही नहीं शुरू से तो बात लगती, तब तो लोग प्रशंसा करते तेरा। तुम युद्ध भूमि में आते ही नहीं ना शुरू से ही, तब तो तेरे साथ प्रशंसा करते। इन भूत्वा कह दिया, आ करके तुम जो है लौट रहे हो, पूरी सज धज के आए हो लड़ने के लिए, सारे ऐसे शत्रु को पूरी जोश से आया था और अब पीछे हटोगे ना, किसने निंदा इसे भूतवा कर दिया। अब शत्रु लोग निंदा करेंगे तो शूरों के द्वारा निंदा होगी, तुम्हारे अत्यंत पूज्य शूर जो पुरुष है भीष्म अर्जुन वे भी निंदा करेंगे। इसके अलावा शत्रु लोग तो छोड़ेंगे क्या, उनको अच्छा मौका मिल गया निंदा करने का, है या नहीं? एक व्यक्ति उसका मान सम्मान उसके एक त्रुटि हो जाए ना, सब उसकी निंदा शुरू कर देंगे। और जैसे आम आदमी हजार गलतियां कर रहा है तो कौन उस पर देखता है, कोई नहीं देखेगा, ठीक हो तो ऐसा ही है बोल देंगे। लेकिन जो प्रसिद्ध है, कोई श्रेष्ठ पुरुष है या माननीय पुरुष है समाज में, उससे एक भी गलती हो जाए सब उसके विरुद्ध में निंदा करना शुरू कर देंगे। इसीलिए यद्यचर तत्व देवेदर जना आगे भी आएगा। तो कते जितने तेरे जैसे श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा यह न्यूनता हो जाए तो शत्रुओं को अच्छा मौका मिलेगा तेरे खिल्ली उड़ाने के लिए। अवाच्यवादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवा हिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरन्नु किम्। अहिताः संकेत करता है शत्रु, पहले वाला भूतानि श्रेष्ठाः, दूसरे वाला महारथा संकेत अशुराः, और यह अहिताः कह करके तव अहिताः तुम्हारा हित कोई सदा चाहते रहे हैं। ऐसे जो लोग कौन होते हैं, शत्रु तो होते हैं ना, सदा अहित चाहने वाले कौन है, शत्रु। ये तव अहिताः के तरह संकेत हो गया शत्रवः, वे लोग जो है बहून अवाच्यवादान उच्यते। अवाच्य मैंने वक्तुम अयोग्य, जो कहने लायक नहीं, ऐसे ऐसे शब्द तुम्हारे लिए प्रयोग कर रहे हैं। अरे हिजड़ा है, न पुन सक है, पलायनवादी है, दुनिया और बातें कहेंगे उल्टा सीधा शब्द। नीलकंठी का अंतिम पंक्ति जब इसमें इस पन्ने में षंड तिलो अर्जुन इत्यादि वक्तुम अयोग्य शब्द कौन सा, षंड तिलो अर्जुन, ये षंड तिल है अर्थात क्या है, षंड तिल किसको कहते हैं, वह शब्दार्थ क्या है, तिल मने तिल जो खाते हैं ना तिल, वो शंड है, शंड मने उसको बोगे तो उसे फसल नहीं होता है ना, उप्यते उससे उगता पौधा नहीं होगा, ऐसे तिल का नाम शंड तिल। तद तुम भी अर्थात जो तिल उगे नहीं वो क्या होता है, वो नपुंसक तिल है ना, जो बीज फसल ना देवे वो बीज नपुंसक बीज है। तद तेरे को कहेंगे जो युद्ध रूपी विजय रूपी चीज को जो दे ना सके, फल ना दे सके और भाग जावे छोड़ करके मैदान, तुमको भी संड तिल कहेंगे। विजय रूपी फसल होना चाहिए युद्ध का, उसके लिए शत्रु तुमको लड़ना चाहिए, और वो नहीं हुआ तेरे से मतलब क्या, संड तिल हो गए हो। वंध्य तिलह इत्यर्थ, षंड शब्द वंध्य को बोलते हैं, वंध्य तिलह इत्यर्थ। वंध्य तिल मने फल रहित, सीधे सीधे कहो जो फल नहीं देता है उसका नाम वंध्य तिल है, षंड तिल है। तद्वत या विजीर भी फल प्रदातृत्व तुम्हारी आकांक्षा, लोगों ने तुमसे अपेक्षा किया है कि तुमसे विजय होने वाला है, लेकिन उस अपेक्षा पर तुमने मात फेर दिया, फल देने वाला नहीं रह गया, आते तेरे को लोग कहेंगे कि षंड तिल है, तिल जो होगा उग न सके। सामर्थ्यम निनंदा धिक्कस शौर्यम, ऐश्वर्यता किस काम की है, ऐसे से लोग कहेंगे दुनिया पर बात। भीष्मावे मारदा न बहुमन चिंता दुर्योधन शत्रु बहुमन चिंते, क्योंकि अर्जुन के मन में है चलो मैं नहीं लड़ूंगा तो कम से कम द्रोणाजी तो मेरे को बहुत मानेंगे। भीष्मादि निंदा करें, शिष्ट लोग निंदा करें, लेकिन शत्रु तो खुश रहेंगे, उन्हें चलो अच्छा ये चला गया, हमारी जीत हो गई, हम राज्य मुझे मिल गया, दुर्योधन तो खुश रहेगा। कहते नहीं नहीं वो भी तेरी निंदा करेगा, शत्रु भी तेरी निंदा ही करेंगे, क्योंकि वह विजय पर शूर अपने आप को महान गर्वान्वित होता है जब एक दूसरे शूर को मार के विजय को प्राप्त करता है। असुरों को मार के विजय प्राप्त करने वाले विजय में उतनी गर्व नहीं हो सकती। शूरों को मारकर यदि विजय प्राप्त करे तब उस विजय में गर्व होगा। भैया नहीं, जैसे क्रिकेटों में आजकल होते ना पाकिस्तान भारत का क्रिकेट, पाकिस्तान कितने भी देश को हरा लेगा वो खुश नहीं होता है, हरा क्या हो गया, भारत को हराएगा था ये हरा, यही भारत भी इसका भी सोच है, भारत भी सोचता है किसी को भी हरा ले वो इतना प्रसन्न नहीं होते ही लड़के, कहते नहीं पाकिस्तान को हराया, बराबर टक्कर मानते ना इसको, लगता है वास युद्ध भूमि में खड़े हैं दो टीम, ऐसे लग रहा है। वैसे यहाँ पर दुर्योधन भी सोचेगा जब तुम्हें अपने बराबर टक्कर वाला अर्जुन को नहीं हराया तो क्या फायदा हुआ ऐसे विजय का, बेकार ऐसे विजय मेरी, सिर्फ तेरे से टक्कर लिए बिना यदि विजय भी प्राप्त करेंगे ना दुर्योधन, उससे दुर्योधन भी खुश नहीं हो सकता है। टक्कर तेरे से लेना है, सभी मुख्य तुम हो यहां पे, ये अपेक्षा सभी के अंदर। इसलिए कहते कि देखो कि भीष्मादि मा बहुमन चिंतन दुर्योधन शत्रु बहुमन चिंते माम युद्ध निवृत्या तद उपकारिता महारथ भले मेरे को बहुत ना माने, दुर्योधन शत्रु जो मुझे बहुत मानेंगे, क्यों माम युद्ध निवृत्तिया तद उपकारिता, क्यों मुझे मानेंगे कि युद्ध से निवृत्ति करके मैं उनके एक तरह उपकार उनके विजय में सहयोग दे रहा हूं, इतता कहते नहीं नहीं तब असाधारण सामर्थ्यम लोक प्रसिद्धम तन निंदंत तब शत्रु, तेरे शत्रु भी असाधारण सामर्थ्य लोक प्रसिद्ध है उसकी निंदा ही करेंगे, उसकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा, अर्थात कोई नहीं रहा जो प्रशंसा करे, शिष्ट भी नहीं करेगा, समान सामर्थ्य वाले शूर भी नहीं करेंगे, समान सामर्थ्य वाले शत्रु भी नहीं करेंगे, किसी प्रकार से तेरी कीर्ति तो ध्वस्त होना ही है। भाष्य में इसलिए कहते देखिए छत्तीसवा किंच अवाच्यवादान, अवाच्यवादान माने अवक्तव्यवादान, जो वक्तव्य नहीं है बोलने लायक नहीं है ऐसे शब्दों को तेरे लिए प्रयोग कर डालेंगे, बहुन एक थोड़ा सा बोल के चुप नहीं हो जाएंगे, बहुत बोलेंगे। लिस्ट है पंचम वेद हम लोग बोलते हैं, गालियों की कोई कमी है नहीं दुनिया के पास, खूब गालियां देंगे तेरे, तो बहुन वजन थी अनेक प्रकार से बहुत प्रकार से कथन करेंगे तेरी निंदा को, स्तुति को भी अनेक प्रकार से किया जाता है, सहस्र नामों से स्तुति किया जाता है, आज सहस्र नाम से तेरी निंदा भी की जाएगी, बहु अनेक प्रकार वदिशंति तवाहिता, कौन तुम्हारे अहित चाहने वाले, अहित चाहने वाले कौन है, शत्रु, शत्रु लोग वदिशंति निंदंत कुत्सयंत तव त्वदीयं सामर्थ्य, तुम्हारी निंदा करेंगे मैंने कुत्सन कथन कर, कुत्सा कथन करेंगे तुम्हारे इस अपनी जो सामर्थ्य, निवाद कवचादि युद्ध निमित्तम, क्या सामर्थ्य था उसका, बिना कवचादि का ही लड़ गया, गंधर्वों से वो भी अदृश्य उनसे लड़ रहा बिना कवच का, ऐसा महान योद्धा अदृश्य योद्धाओं से लड़ रहा है और कवच भी नहीं पहना, कोई साधारण बात है, वह अदृश्य कहां से किसी भी दिशा से भेद सकता है, ऊपर से पीठ से कहीं से भी डाल सकता है, फिर भी अपनी रक्षा करते हुए लड़ रहा है, कहीं से कोई अस्त्र जो है रक्षा कवच आदि पहना ही नहीं है और उन पर विजय पाया, शब्द भेदी बाण छोड़ा और इस तरह से उनको फंसाया, जहां से उनके बाण आ रहा है वो बाण कहां से आने की संभावना रोग वो भी कम थे क्या, वो क्या यहां से बाण फेंका उधर हो जाते थे, सामर्थ्य था उनके पास भाग जाते थे और वो बाण से बाण टकरा जाता था, व्यक्ति तो बच गया, वो तो वहां ही नहीं, लेकिन कितने बुद्धि से लड़ा होगा, क्या कल्पना शक्ति रही हुई अर्जुन की कि बाण यहां से आ रहा है लेकिन व्यक्ति यहां नहीं है, व्यक्ति कहीं और है, उसकी दिशा की संभावना कर उसी दिशा में उसको छोड़ के मारना एक साधारण सामर्थ्य वाली बात नहीं, उस सामर्थ्य का अब सब निंदा करेंगे। निवाद कवचादि युद्ध निमित्त तस्मात तथो निंदा प्राप्तिर दुखा दुख तरन्नु किम, उस दुख से निंदा प्राप्ति रूपा दुख मने दुख तर, मरण एक दुख है उससे भी दुख तर अनु किम, और क्या हो सकता है बताओ आक्षेप है। तथा कष्ट तर दुखम नास्ति इत्यर्थः, उससे भी बढ़कर कोई दुख कष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए तुम इससे पीछे मत हटो। अब इन सब बातों को संभाव दो श्लोकों से होगा।